Radio 1. 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland komt met nog eens 200 miljoen euro voor Oekraïne. Het geld is voor extra luchtverdedigingsmiddelen en artilleriemunitie. De spullen liggen al in Europa opgeslagen en kunnen snel worden geleverd, zegt minister Ollongren. Volgens haar dreigt de situatie in Oekraïne kritiek te worden. Vandaag was er spoedoverleg van de NAVO-defensieministers, waar nieuwe toezeggingen aan Oekraïne werden gedaan. President Zelensky vroeg het bondgenootschap dringend om minstens 7 extra Patriot-systemen om de raketaanvallen van de Russen af te slaan. Voetbalclub Vitesse is gedegradeerd. De Arnhemse club krijgt 18 punten aftrek omdat ze niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. Door de puntenaftrek staat Vitesse op een saldo van min 1. Dat betekent dat ze volgend seizoen in de eerste divisie voetballen. De club heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf. Vitesse is opgelucht dat ze de licentie voorlopig kunnen behouden. In het midden van Australië zijn meerdere wegen en snelwegen nog zeker een maand onbegaanbaar na hevige regenval. Zo is de Great Central Road dwars door afgelegen gebied al weken afgesloten. Vrachtwagenchauffeurs die de route gebruiken moeten nu bijna 10.000 kilometer omrijden, melden Australische media. Op het hoogtepunt van de overstromingen stond het water op de weg meer dan een meter hoog. De autoriteiten denken dat het miljoenen dollars kost om de wegen te repareren. In België is een oud-jeugdspeler van Sparta opgepakt die voetbaltransfers verzon en daarmee clubs duizenden euro's aftroggelde. Hij deed zich voor als directielid en toonde interesse voor een speler. Daarbij vroeg hij alvast geld voor onder meer een medische keuring. De verdachte is overgeleverd aan Nederland. Het weer vanavond en vannacht af en toe een bui. Dit weekend verandert er niet veel. Zon, wolken en regen wisselen elkaar af. En het is daarbij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. In Ondertussen aan de Hofvijver gaat oud-politicus Ed Nijpels onder andere terug naar zijn werkkamer waar hij ooit zijn eerste liefde ontmoette. Oud-Telegraafjournalist Jules Paradijs vertelt pikante verhalen over zijn tijd als parlementair verslaggever en bijzondere ontdekkingen zoals peperduur behang en een heuse tijdscapsule. Ondertussen aan de Hofvijver vanavond om 21:15 bij Avrotros op NPO 2. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu, 15 maanden gratis. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond, het is een vraag die de mens al eeuwen bezighoudt. Is er meer tussen hemel en aarde? Paragnosten zeggen berichten te ontvangen van gene zijde. En ze bieden nogal eens een hulp aan bij het oplossen van raadselachtige moorden of het terugvinden van vermiste personen. Dat zijn soms hele concrete tips in eerste instantie. Dan krijg ik zo'n tip binnen en denk ik echt, wauw. Ja, dan ga je toch, krijg je in je onderbuik een gevoel van het zou toch niet waar zijn. Maar als je vervolgens 200 verschillende concrete paranormale tips binnenkrijgt en geen één van die 200 is hetzelfde, ja, dat kan gewoon niet. Heeft een tip van een paragnost ooit iets opgeleverd? Of leidt het vooral tot valse hoop bij wanhopige families? En hoe gaan politie en andere organisaties daarmee om? Daarover hier te gast criminoloog Jasper van der Kemp van de VU Amsterdam. Straks dan schuift ook Henny van Zelst van Stichting Signy Zoekhonden aan, een vrijwilligersorganisatie die uitrukt bij vermissingen. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel sprak met achterblijvers en met paragnost Tessa van Rossen, die ooit het zesde zintuig won. Straks meer over paragnosten. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En dat staat deze week helemaal in het teken van Ines Wesky, de voormalige advocaat van Ridouan Taghi. Ze heeft een boek geschreven over haar arrestatie van een jaar geleden. En dat boek verschijnt vandaag. En daarover aangeschoven is onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Rick, lange tijd hebben wij niks van Ines Wesky gehoord. Maar ineens komt ze nu met het boek. Daar heeft ze maandenlang stiekem aan gewerkt. Ja, echt in het geheim. Het is ongeveer een jaar geleden dat de topadvocaat werd opgepakt. Dat we op vrijdagmiddag werden opgeschrikt door dat nieuws en dat er ook een doorzoeking was bij haar op kantoor. En een jaar lang hebben we echt helemaal niks van haar gehoord. Het enige wat ze nog een keer heeft gedaan is een film aangekondigd bij een filmfestival in Rotterdam in september. Dat was ik al helemaal vergeten. Ja, maar dat was ook verder in alle anonimiteit. En verder hebben we dus helemaal niks meer van haar gehoord. Geen contact met de buitenwereld. En nu dus opeens kwam deze week het nieuws dat er een boek kwam. En die is er dus sinds vandaag. Ja, en de timing is wel opvallend, want de rechtszaak tegen Ines Wesky, die moet nog beginnen. Wanneer dat is, dat weten we nog niet precies. Mm-hmm. Maar in dat proces draait het natuurlijk om de vraag, was zij de boodschappenmeisje wordt ze ook wel eens genoemd, ja, van Ridouan Taghi. Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt haar van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Misschien wel de gevaarlijkste crimineel natuurlijk van ons land. En de verdenkingen tegen de advocaat ontstonden in de zomer van 2022, toen de politie toegang kreeg tot allerlei versleutelde berichten waar ze dus achter zijn gekomen. Berichten tussen familieleden van Taghi, en daar zouden dus vervolgens meerdere hints instaan die leiden naar een deelname van Wesky aan zijn criminele organisatie. En als je dan nu weet dat er zo'n boek komt, dan wil je natuurlijk ook weten, wat zegt zij dan daarover? Hè? Over die verdenking. Ja, over die verdenking. Ja, wie wacht op antwoorden, die moet heel lang wachten, denk ik. Misschien wel levenslang geduld hebben. Het boek heet Het Geluid van de Stilte. Nou. Ja, en dat is op meerdere manieren misschien wel een heel toepasselijke titel, want ze zegt heel weinig. Ze zegt eigenlijk helemaal niks over de verdenkingen. Ze is namelijk geheimhouder. En als advocaat mag je dus niks zeggen over vertrouwelijk contact dat je hebt gehad met je cliënt. En dus kan ze helemaal niks zeggen over haar banden met Ridouan Taghi. Nee, maar dat boek, waar gaat het dan wel over? Ja, Wesky zegt dus dat ze heel veel waarde hecht aan die geheimhouding. En haar boek gaat dus voornamelijk over die absurde periode waar zij dus ook in is beland. Die eerste paar weken nadat ze is opgepakt. En laten we even luisteren wat ze daar zelf over te zeggen heeft. Dagelijks vraag ik waar ik ben en wie mij gevangen houdt. Ik merk dat ik in een soort bunker ergens onder de grond ben. Maar niet of er een gevangenis is waar dit gebouwtje bij hoort. Wie de directeur is. Of ik ergens geregistreerd ben. Ik loop rondjes door de kooi als een gevaarlijke, maar aangeslagen Siberische tijger. En ze leest hier dus wat fragmenten uit dat boek voor. Dat is online geplaatst in een video van haar uitgeverij. Criminoloog Jasper van der Kemp, verbaasde het jou toen je hoorde dat Ines Wesky nu ineens met een boek komt? Ja, dat was eigenlijk wel verrassend. Juist omdat de hele zaak nog moet komen. Want daardoor wist je dat ze lang niet alles zou kunnen opschrijven, überhaupt in zo'n boek. Dus wat is dan precies de gedachte daarachter? En haar timing natuurlijk. En ja, ze staat niet bekend als een schrijfster aan zich, zal ik maar zeggen. Nee, dus wat zou dan de gedachte erachter kunnen zijn, de beweegreden? Nou ja, het heeft er alle schijn van dat ze vooral heel duidelijk kwijt wilde wat haar frustraties waren over de hele gang van zaken. En met name vanuit haar rol als geheimhouder, als advocaat, hoe zij behandeld is en hoe het systeem functioneert. En daar heeft ze al vaker verschillende aspecten kritiek op. En het lijkt op dat ze dat op die manier, vanuit haar eigen ervaring, nu op deze manier wil duidelijk maken. En wat vind jij van die timing? Dat het dus is nog voordat de rechter ernaar gekeken heeft, erover geoordeeld heeft. Misdaadjournalist John van den Heuvel zegt erover: nou, laat de rechter daar nou straks over oordelen. Een, zoals hij het schrijft, een jammer verhaal of een heldenepos, zonder precies te weten wat Wesky nou zo precies in de problemen heeft gebracht. Dat is op zijn minst voorbarig, schrijft hij. Hoe denk jij daarover? Ja, nou ja, het lastige is, dit gaat natuurlijk over haar ervaringen van die situatie. Het gaat eigenlijk helemaal niet over de zaak aan zich. Dus in die zin passen die kwalificaties niet specifiek nou bij dat beeld. Want ze wil blijkbaar op manier neerzetten hoe het voor haar geweest is, ja, om dit mee te maken. En dat is denk ik waar het over gaat. En daardoor valt het in zekere zin dus tegen dat het niet over de zaak zelf gaat. Nee, ja, ze heeft het zelf inderdaad over absurde en traumatische gebeurtenissen, Rick. En om het boek ook te promoten, onder de aandacht te brengen, ja, heeft Wesky inmiddels ook een eerste interview gegeven aan NRC-journalist Marcel Hane. Welke indruk maakte zij op hem? Ja, het is een zeer uitgebreid interview, echt een leestip ook. En in dat interview haalt ze meerdere keren ook haar psychische en ook fysieke gesteldheid aan. En ik vroeg dus aan Marcel Hane wat hem aan haar opviel. Je kunt zien dat ze een beroerde tijd heeft achter de rug. Dus zondag een jaar geleden dat ze werd opgepakt op verdenking van lidmaatschap van die bende van Ridwan Taghi. En ze heeft er 41 dagen in de cel gezeten. En ja, kort en goed, ze heeft heel wat kilo's verloren en in modern jargon heeft dat, geloof ik, even een jas uitgedaan. En het heeft haar niet onberoerd gelaten, zou je netjes zeggen. Ze is gewoon getraumatiseerd door die gevangenschap en die beschuldigingen. En ze vindt het heel onrechtvaardig. En ze is verbitterd, dat zei ze van zichzelf. Een voormalige verbitterde advocaat noemt ze zichzelf. En dat begrijp je ook wel. Ze heeft zich volgens mij, afgezien van die gevangenschap, heeft zich volledig teruggetrokken uit het openbare leven. En, nee, ze wilde niemand meer zien, niemand. Dus dat is me ook opgevallen het afgelopen jaar. Dus mensen die haar goedgezind zijn en die niet twijfelen aan haar integriteit en haar hartelijke brieven stuurden, die kregen nooit reactie. En ze heeft dat doelbewust gedaan. En het is ook een beetje een dilemma waar ze mee zit. Dus enerzijds wil ze graag aantonen dat alle beschuldigingen aan haar adres niet kloppen. Maar anderzijds heeft ze om begrijpelijke redenen, ook om veiligheidsredenen, ja, zou ze het liefst onder een steen gaan zitten om veilig te zijn. Want ze loopt natuurlijk ook wel enigszins gevaar. Ja, ze loopt enigszins gevaar. Toch ook wel weer onduidelijk waar precies dan die dreiging nu vandaan komt. Kon dat interview eigenlijk op een gewone manier daardoor plaatsvinden? Ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. We weten niet waar zij hebben afgesproken. Dat wil ze dus ook vanwege veiligheidsoverwegingen niet zeggen. En Marcel Hane vertelde ook bijvoorbeeld dat hij vooraf al te horen kreeg dat hij helemaal geen vragen mocht stellen over Ridwan Taghi. Ja, dat ze die in ieder geval niet zou beantwoorden. Nee, of dat ze die kan niet je zou wel stellen, ja, kan maar je ze wel stellen, maar ja. Heeft weinig nut dan. Dat heeft dan weinig nut. Ja, ja, haar toenmalige cliënt T, zo schijnt ze dat stevast te zeggen. Ja. Nou, hebben wij hier, toen Wesky een jaar geleden werd aangehouden, hebben wij ook wel gespeculeerd, nou niet zomaar hier in de uitzending, maar ook wij op de redactie, hè, dat je dan toch denkt, zou ze zich nou bewust hebben laten oppakken vanwege die veiligheid? Is daar nog iets over gezegd in het interview? Ja, die vraag heeft Marcel haar letterlijk gesteld. En daarop zei ze, ik citeer, ik nam kennis van de meest wilde theorieën. Oké, wilde theorieën. Goed, ja. Nou zegt ze ook in het interview dat het boek geen klaagzang is. Maar wat ik er nu van weet, ik moet zeggen, ik heb het hele boek nog niet gelezen hoor. Maar ze doet wel heel stevige uitspraken. Ja, ze doet zeker heel stevige uitspraken. Na haar arrestatie raakte ze ervan overtuigd dat de autoriteiten de hoop hebben dat ze haar arrestatie, detentie en ook haar tijd in de gevangenis niet zou overleven. Nou, dat vind ik een behoorlijk stevige uitspraak. Mm-hmm. En al jaren heeft ze gezondheidsproblemen en is ze dus afhankelijk van medicatie, speciaal voedsel en ook echt van een speciaal ritme ook met die medicatie. Dat moet op specifieke tijdstippen aan haar worden gegeven. En dat is dus onvoldoende gebeurd. volgens haar in de gevangenis. En dat heeft zelfs, dat is zo ver gegaan dat ze op een gegeven moment bijna in een soort coma is beland, volgens Ines Weske. Het is allemaal natuurlijk haar verhaal. Het is soms ook lastig te verifiëren, dat schrijft Marcel Hane ook. Opvallend is ook dat Weske vertelt dat ze gevraagd is om kroongetuige te worden. Ja, zeker. En dat is helemaal opvallend als je weet dat Ines Weske zelf heel veel kritiek heeft op de kroongetuigenregeling. En Marcel Hane vertelt hoe die vraag uiteindelijk aan haar is gesteld. Ze heeft eerst een dag of 10 in een, zoals zij het noemde, bunker gezeten. Een isoleercel onder de grond, in er eentje. Zaten geen andere gedetineerden, alleen zij met een paar bewakers. En daarna is ze overgeplaatst naar penitentiaire inrichting Nieuwe Sluis. En daar heeft ze een week of 4 gezeten nog. En daar is ze op een gegeven moment benaderd door twee officieren van justitie, een mannelijke en een vrouwelijke. Eentje verantwoordelijk voor de kroongetuigenregelingen bij justitie en de andere die de beschermingsprogramma's voorziet. En die hebben daar kort en goed voorgesteld van, wil je niet kroongetuige worden van ons? En wij kunnen je dan in het buitenland veilig onderbrengen. En dan ben je van die zaak ook af. En je kunt ons waarschijnlijk helpen. En dat is wat er volgens haar gebeurd is. En zij is daar zo verontwaardigd over geworden dat ze na een kwartiertje het gesprek beëindigd heeft. En er zijn verder geen zaken gedaan, vertelt ze. Jasper, vind je het een logische gedachte dat ze haar hebben gevraagd als kroongetuige? Nou, eigenlijk niet vanuit dat we weten dat zij ontzettend tegen die hele regelingen is. Dus eigenlijk is dat het belangrijkste punt. Als je weet dat zij als advocaat daar zo in staat, kan je niet voorstellen dat in wat voor situatie er dan ook ze alsnog overstag zou gaan. Ja, toch zou ze een schat aan informatie kunnen hebben. Dus als je het op die manier bekijkt, zeker. We kunnen het proberen. Maar dat is een beetje de vraag, wat staat er dan tegenover? En zou ze daarvoor dus in ieder geval haar principes overboord zetten? Ik zou zeggen, je kan redelijk verwachten dat dat niet heel waarschijnlijk is. Maar ja, dit wekt de suggestie dat het toch geprobeerd is. Ja, ze is er zelf heel verontwaardigd echt over. Ja, dat snap ik ook wel. Juist vanuit haar perspectief en het feit dat zij heel erg tegen die regeling aan zich überhaupt al is. Ja, dan maakt natuurlijk dat je dan haar dat gaat vragen in een situatie waarvan ze ook zegt, ja, maar ik doe dit ook nog vanuit mijn rol als geheimhouder, als advocaat. Ja. Dus ik kan dat sowieso niet doen. Is denk ik waar ze zo verbolgen over is. Nee, je zegt het, haar rol als geheimhouder. En als we het dan over haar voormalige cliënt T hebben, Ridwan Taghi. Wat vindt hij ervan dat zij nu een boek heeft? Nou, ze wilde dus dusdanig weinig over kwijt. Over haar voormalige cliënt T, die wij kennen als Ridwan Taghi. Dat ook helemaal niet duidelijk is of hij van dit boek af weet. Nee. En zo ja, of hij het heeft gelezen of gaat lezen, dat is allemaal niet duidelijk. Dus ook die vraag wil ze niet beantwoorden. En dan toch ook het Openbaar Ministerie. Wat hebben die er nog iets over gezegd? Ja, NRC heeft meerdere inhoudelijke vragen aan het OM voorgelegd. En daar hebben ze niet inhoudelijk op gereageerd, juist omdat dus alles nog voor de rechter moet komen. En dus hebben zij laten weten niet inhoudelijk op die vragen in te kunnen gaan. Dankjewel, Rick. Tot zover het boek van Ines Weske, nu Paragnoste. Het Misdaadbureau. Bij een raadselachtige moord of vermissing duiken ze vroeg of laat op. Paragnosten die zeggen dat ze informatie hebben doorgekregen waarmee ze de zaak kunnen oplossen. Met hun paranormale gaven, hun zogenoemde zesde zintuig, geven ze wanhopige families soms hoop op een doorbraak. Ooit was het zelfs een tv-format. Ik denk dat velen het zich nog wel kunnen herinneren. Het programma Het Zesde Zintuig was jarenlang te zien bij RTL. Ik voel hele harde druk achter op het hoofd en hier. Dus ja, dat zal ongetwijfeld klappen of iets geweest. Zo, dat is waanzinnig. Hij zegt gewoon, gaat het? Hij heeft er gewoon aangesproken voordat hij er ging pakken. Ja, het was heel snel gebeurd, zeg maar. Ja. Echt heel snel. Ik heb heel erg het gevoel dat ze fout zitten. Fout. Waar moeten ze dan zijn? Verder. Verkeerd huis, verkeerd doorgekregen. Het is doorgegeven door iemand. Wat is dat mensen bang geweest? Oh, hij heeft zo gehaald ook. Hij haalt nog. Tot op de dag van vandaag komen er bij grote zaken veel tips binnen van paragnosten, mediums en helderzienden. Hoe gaan politie en andere organisaties daarmee om? Heeft het ooit iets opgeleverd? Of leidt het vooral tot valse hoop bij achterblijvers en nabestaanden? Daarover hier te gast, criminoloog Jasper van den Kemp van de VU Amsterdam. Straks dan schrijft ook Henny van Zelst van Stichting Signy Zoekhonden aan, een vrijwilligersorganisatie die uitrukt bij vermissingen. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van Heuvel sprak met achterblijvers en met paragnost Tessa van Rossen, die ooit het zesde zintuig won. Want Sandra, het zesde zintuig, dat was ook nog een soort talentenjacht. En als je het nu terugkijkt, we hebben de afgelopen week toch weer even wat fragmenten bekeken. Ja, dan ja, is het toch ook wel een heel gek programma. Heel interessant, maar ook gek, juist door dat wedstrijdelement. Ja, er werd gezocht naar de beste paragnost of helderziende. En net als in een talentenshow had je hier dus ook al afvallers. Nou, maar het zesde zintuig ging over hele aangrijpende zaken. Vermissingszaken, moordzaken. Ja, je zag de paragnosten geblinddoekt vervoerd worden naar een plaatsdelict. Nou, ze kregen van tevoren niets over die moordzaak of vermissingszaak te horen. Maar moesten op de plaatsdelict dan omschrijven wat er was gebeurd, wat zij doorkregen. Ja, en dat ging er soms best heftig aan toe, want er waren ook paragnosten die het lijden ja, van zo'n slachtoffer gingen uitbeelden. Er werden dan ook verifieerbare vragen gesteld aan de paragnosten, bijvoorbeeld ja, hoe het slachtoffer was aangetroffen. En het bijzondere was, de nabestaanden konden dan live meeluisteren. Ja, ze zaten soms ook in een busje verderop om dan mee te kijken. Een donker busje inderdaad. Ja, en konden dan aangeven of de informatie kloppend was. Ja, en de paragnosten konden dan ook weer punten verdienen bij elk goed antwoord. Ja, dus echt een hele talentenjacht. En op een gegeven moment ontstond er toch ook wel veel kritiek op het programma. Ook van nabestaanden die zo boos waren dat er ook rechtszaken van kwamen. Ja, ja, bijvoorbeeld door de voormalige vriend van een overleden meisje uit het Limburgse Urmond. Nou ja, haar toenmalige vriend werd door justitie niet meer gezien als een verdachte. Er was te weinig bewijs. Maar in de uitzending van het zesde zintuig zouden de paragnosten ja, onterechte beschuldigingen hebben geuit, waardoor hij de uitzending wilde voorkomen. Maar ook rondom de uitzending over de vermoorde Nicole van der Hurk ontstond gedoe. Ja, haar vader vond het niet gepast dat er een commerciële uitzending kwam over de rug van zijn vermoorde kind. Ja, nou hebben jullie, Jasper, jaren geleden onderzoek gedaan, onder andere naar dit programma en ook de vraag waarom de politie daaraan meewerkte. Dat deden ze in de beginjaren. Waarom was dat? Ja, daar hebben we eigenlijk niet een heel duidelijk beeld van kunnen krijgen, interessant genoeg. Maar dat suggereert het feit dat ze echt meewerkten, dat ze er blijkbaar toch iets van verwachten. Of blijkbaar toch nou ja, het zodanig de moeite waard vonden dat ze die informatie op dat moment ook wilden ontvangen. En blijkbaar, in dit geval letterlijk dus, een politieagent die naast de paragnost staat in het programma. Want wat zou het dan op kunnen leveren? Ja, dat is een grote vraag. Want het moet natuurlijk gaan over hele concrete informatie. En eigenlijk geldt voor alle informatie die voor de politie is. En zeker als die via getuigen of via burgers komt. Is dat burgers moeten kunnen verklaren uit hun eigen kennis en waarneming wat dat is. En waar die informatie vandaan komt. En dus bij paragnosten nou net de kwestie dat ze zeggen, het is een buitenzintuigelijke waarneming. Het is niet een gewone waarneming, maar iets anders. En zou dus het kunnen dat het voor de politie heeft meegespeeld dat ze zegt, nou ja, dan is er meer aandacht voor zo'n zaak en dan krijgen we misschien nog wel meer tips binnen bijvoorbeeld. Nou ja, dat is eigenlijk de enige reden die je erbij kan bedenken. Is ja, elke aandacht voor, zeker voor niet opgeloste zaken of cold cases of vermissingszaken, elke aandacht is goed, want dat levert informatie misschien op. En dat kan dus heel veel tips opleveren. Maar we weten ook, en zeker als je natuurlijk zo'n programma met paragnosten doet, dat het misschien ook dus heel veel meer tips van paragnosten oplevert. En dat is natuurlijk de vraag of dat nou per se wenselijk is. Ja, en zijn jullie er ook achtergekomen of de politie toen de tijd, hè, dat ze ook, nou ja, dat de politie ook dacht dat die paragnosten ook echt realistische scenario's konden schetsen? Nou ja, wat we in dat onderzoek hebben gezien is dat gewoon een deel van de politieagenten waar we het onderzoek bij gedaan in ieder geval simpelweg ook gewoon geloven in dat paranormale gaven bestaan. Ja, en dus ook kunnen geloven dat er dat goede informatie uitkomt, dat het van de logische gevolgtrekking. En heeft het ooit iets concreets opgeleverd? Ja, wij kennen eigenlijk geen gevallen waarin de informatie zodanig concreet was of kloppend was of specifiek toe te schrijven was aan paranormale gaven dat je kan zeggen dat het geholpen heeft. Ja, want soms konden ze zo'n verifieerbare vraag dan wel goed beantwoorden ineens. Ja, het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe verifieerbaar dat precies is of hoe specifiek dat antwoord precies is. Daar zit het natuurlijk vaak heel erg in. Als je zegt, ja, het was in de buurt van water, dat is natuurlijk nog steeds heel algemeen. En ja, wat is in de buurt van? Nou, het slachtoffer, ja, hij heeft blauwe ogen. Was bijvoorbeeld toen bij de, nou ging het over de moord op Pim Fortuyn. Ja. En dat klopte dan. Ja, nou ja, dan is het om te beginnen iemand die natuurlijk niet per se onbekend is. Dus natuurlijk de vraag, konden ze daadwerkelijk niet snel achterhalen over wie het eigenlijk ging? En daarna komen ook gewoon de statistieken in beeld. Hè. Heel veel mensen hebben blauwe ogen, zo niet zo'n beetje de beste mensen in Nederland. Ja. Dus ook heel veel dat soort dingen spelen dan mee. Ja, nou heb jij, Sandra, gesproken met Tessa van Rossen. We hoorden haar net al even in een fragment ook voorbij komen. Zij heeft toen dat programma Het Zesde Zintuig ook gewonnen. Wie is zij precies? Ze is een helderziene die, zoals ze zelf zegt, haar gaven en intuïtie gebruikt in onopgeloste zaken. maken. Ze vertelt dat ze aanwijzingen doorkrijgt en doorgeeft, maar ze kan niet in een vermissingszaak een concreet adres aanreiken. Maar ze kan wel een schets geven van de omgeving of een richting. Dan voelt ze bijvoorbeeld deze vermiste kan tussen Schipluiden en Delft zitten, maar ze heeft zelf nog nooit een paragnost ontmoet die het exacte adres doorkreeg in een vermissingszaak. Nee, dus zij zegt ook wel, nou, het exacte adres, zo, dat kunnen we helemaal dan niet geven. Wat doet zij tegenwoordig? Zoekt zij nog wel eens nu ook nog steeds naar bijvoorbeeld vermiste personen? Ja, ze heeft een eigen coachingspraktijk in het Westland, in Schravenzande, en doet inderdaad ook nog steeds wat met vermissingen. Ze vertelde dat ze een paar keer per jaar wordt benaderd door achterblijvers in vermissingszaken. Die willen dan bijvoorbeeld weten of hun vermiste dierbare nog in leven is of waar ze moeten zoeken. Nou, ik ben deze week even bij haar langs gegaan, want ik was wel benieuwd naar die vermissingszaken en hoe ze precies te werk gaat. Hi, Sandra. Aangedaan. Ja, dankjewel. Wil je een pakje thee? Koffie? Ook koffie. Een mooie lichtgevende ruimte heb je hier. Ja, lekker hè. Ja, ik hou van licht. Dus. Ja, want hier ontvang je altijd personen die eigenlijk met jou in gesprek willen gaan. Ook achterblijvers in vermissingszaken. Ja, klopt. Wat is nu de laatste keer geweest dat je hier te maken hebt gehad met een vermissingszaak? Dus een achterblijver die jou heeft benaderd. Dat was afgelopen jaar. Toen was er een man vermist geraakt. En toen hebben ze met mij contact opgenomen van, goh, weet niet waar die is. Weet niet of die nog leeft. Kun je meekijken? En dat heb ik gedaan. En de indrukken die toen binnenkwamen waren zeg maar een aantal indrukken eigenlijk alsof ik door zijn ogen keek. Ik zag landschappen, ik zag slootjes waar die doorheen ploegde en heel erg in de war. En al dat soort dingen heb ik ook aangegeven. Ik heb ook aangegeven vanaf zijn huis, zeg maar op een kaart van waar ik dacht dat hij dan ongeveer heen zou zijn gegaan. Wat het spannendste is in zo'n situatie is dat ik heb dus de indruk dat hij nog leeft. Maar wat als ik zeg hij leeft nog en hij blijkt toch te zijn overleden? Dan geef je iemand hoop. Terwijl ofwel de hoop later dan niet doorgaat, of dat de hoop misschien te vergeefs is. Ja, kan impactvol zijn. Ja, nogal ja. En omdat ik dit al best wel lang doe, eigenlijk al meer dan 25 jaar, heb ik wel geleerd om op mijn indrukken te vertrouwen. Maar ik heb ook geleerd dat alles wat je ziet in de energie is anders en is interpretabel. En interpretatie kan altijd fout zijn. Er zit altijd een foutmarge in. Er zit altijd een foutmarge in, zegt Tessa. Is het goed, Jasper, dat ze in ieder geval dan dat voorbehoud maakt? Ja, dat is zeker wel verstandig inderdaad. Omdat ze zegt het zelf al. Ja, het is een gevoel wat ze dan heeft, wat verder niet verklaarbaar is. Wat in dit geval blijkbaar wel weer tot redelijk concrete routes komt. Terwijl in het eerste voorbeeld gaat het over, ik krijg een globaal gebied door, maar niet een concreet adres. Niet een exact adres, wat meteen tot vragen leidt van, maar waarom dan niet? Is dat niet concreter dan? Hoe werkt dat dan? Dat het soms heel vaag is en soms concreter. Dus kanttekening zijn heel belangrijk. Ja, nou heb jij gesproken, Sandra, met de ouders van de vermiste Cheryl Morien. Zij hebben ook jaren geleden meegedaan aan het zesde zintuig. Toch heel even, wat weten we over de verdwijning van Cheryl? Nou, Cheryl verdween op 5 augustus 1986. Ze was nog maar 7 jaar oud. En die dag was ze op weg naar een vriendinnetje. Die woonde in de flat tegenover haar huis in IJmuiden. Maar Cheryl kwam daar nooit aan. Ze is die dag om 12 uur voor het laatst gezien en haar lichaam is dus nooit gevonden. Nou, Nelly, haar moeder, gaat al ruim 37 jaar door een helse hoop nog altijd samen met haar partner Frank erachter te komen wat er exact is gebeurd en waar Cheryl is gebleven. En hebben de ouders van Cheryl hoop gehaald uit hun deelname aan het zesde zintuig? Of liep dat toch uit op een teleurstelling? Nou, ze vonden het wel merkwaardig allemaal. Ze werden namelijk in een donkere auto naar een locatie vervoerd en vervolgens zeiden alle paragnosten dat Cheryl dood was, gewurgd zou zijn. Ja, één ervan omschreef ook hoe de dader er toen en nu uitzag. Daar was de politie niet blij mee, zei Frank. Want op die manier kunnen mensen natuurlijk onnodig beschuldigd worden. Nou, na die reeks afleveringen hebben ze nog contact gehad met een andere paragnost van het zesde zintuig van een eerder seizoen. Nou, en die zei dat Cheryl nog wel in leven was. Ja, en je kunt je voorstellen, dat is natuurlijk heel hoopvol. Ja, dat is wat je natuurlijk eigenlijk het liefst hoort. Ja, en dat vonden zij ook, En vragen ze nog steeds paragnosten om hulp, ook tot op de dag van vandaag? Ja, ze hebben in al die jaren heel veel paragnosten bezocht. Ik kreeg te horen dat 50% zegt dat Cheryl niet meer in leven is. Maar de andere helft zegt dus dat ze nog wel in leven is. Nou, er was een magnetiseur die het laatste beweerde en waar Nelly, de moeder van Cheryl, maar liefst 14 jaar wekelijks naartoe ging. Het gaf haar dus hoop. En ook nu hebben Nelly en haar man Frank al enige tijd contact met een vrouw die tarotkaarten legt en ja, informatie heeft doorgegeven over Cheryl. We spreken nu iemand, dat is iemand die meer met het universum werkt. Mm-hmm. En vandaar dingen doorkrijgt. Ze voorspelt je toekomst. En dan zegt ze ook van, Cheryl leeft nog en dat komt. Binnen niet al te lange tijd komt dat uit. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu luisteren en die weten dat jullie al sinds 1986 in onzekerheid leven. Hè? Ja, die horen dat jullie in contact zijn met een paragnost die dus nog aangeeft dat ze in leven is. En die zullen misschien wel denken van, weet je wel, dit is echt valse hoop hier mogelijk. Ja, dat kan. Ja, alles kan natuurlijk, hè? Natuurlijk, dat kan. Tuurlijk, dat kan. Nou, kijk, als het niet uitkomt, dan... Kijk, bij mij is het zo, hè, als het maar uitkomt. Dat is alles wat ik wil nu. Het is zo lang geleden. Hè. Stel, hè, denk ik wel eens. Hè. Het kwam uit dat ze nog in leven is. Nou, dan denk ik toch aan die paranos. Ja. En wordt zij dan niet levend gevonden, dan is het ook goed. Want dan kan Nelly het eindelijk afsluiten. Dan kan ik een plekje geven. Dat is ook de reden waarom wij vooral blijven zoeken. Kijk, zolang Cheryl niet gevonden is, dan blijf je afvragen, wat is er toch gebeurd? Ja. Dat is denk ik ook het meest lastige voor een moeder. Die dat kind kwijt is en gewoon niet weet. Ja. Ja, het niet weten wat er met je dochter gebeurd is, dat is natuurlijk gekmakend. Zometeen dan praten we daar over door. Nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus. NPO Radio 1. Nederland komt met 200 miljoen euro voor Oekraïne. Dat geld is voor extra luchtverdedigingsmiddelen en artilleriemunitie en komt uit een miljard euro die eerder deze week werd toegezegd. De spullen liggen al in Europa opgeslagen en kunnen snel worden geleverd, zegt minister Ollongren van Defensie. In het midden van Australië zijn meerdere wegen en snelwegen nog zeker een maand onbegaanbaar na hevige regenval. Vrachtwagenchauffeurs die de route willen gebruiken moeten nu bijna 10.000 kilometer omrijden, melden Australische media. Op het hoogtepunt van de overstromingen stond het water op de weg meer dan een meter hoog. Voetbalclub Vitesse is gedegradeerd. De Arnhemse club krijgt 18 punten aftrek omdat ze niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. De club heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf. Vitesse is opgelucht dat ze de licentie voorlopig tenminste kunnen behouden. En de Duitse politie heeft een Belgische drugshandelaar opgepakt die al tientallen jaren op de vlucht was. Hij stond op een Europese opsporingslijst. De man heeft celstraffen openstaan in Nederland en België. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Bij een raadselachtige moord of vermissing duiken ze vroeg of laat op. Paragnosten die zeggen informatie te hebben doorgekregen. Hoe gaan politie en andere organisaties daarmee om? Daarover spreken we straks met Henny van Zelst van Stichting Signi Zoekhonden, een organisatie die uitrukt bij vermissingen. Ook hier te gast, criminoloog van de VU Amsterdam Jasper van der Kemp en onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. En we hoorden net de moeder van de vermiste Cheryl Morien. En als je dat zo hoort, ik zei het al even, als je niet weet wat er met je dochter is gebeurd, dan is dat gekmakend, Jasper. Dan wil je natuurlijk alles in zijn werk stellen om meer te weten. Vind je het dus ook logisch dat zij zich ook naar tot paragnosten richten? Nou ja, ik heb er alle begrip voor dat mensen, en zeker nabestaande waarbij het over vermissingen gaat bijvoorbeeld, of echt ernstig onopgeloste zaken, dat die in sommige gevallen alles aangrijpen en dus ook uiteindelijk bij paragnosten terechtkomen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe luister jij ernaar? Nou ja, dat ik denk, ik heb heel veel empathie voor die mensen in de moeilijke situatie die ze zitten. Tegelijkertijd denk ik ook meteen, volgens mij is het alleen maar valse hoop die je ervan krijgt. En gaat dat je niet verder helpen. Ja. Maar als die mensen op die manier door de tijd heen houvast hebben, dan is dat in ieder geval iets. Maar er is geen reden om aan te nemen dat het serieus iets gaat oplossen. Ja, wat ik me ook afvroeg, Sandra, moeten zij nou ook paragnosten dan ervoor betalen? Nou ja, de man die ze vroeger bezochten was gratis. Maar deze tarotlegger betalen ze wel. Ze betalen per kaart. Het kost zo'n €20 voor 7 kaarten. En een volledige kaartlegging is €100. Ja. Nou, hadden we het net al even over de politie, hè, en hoe zij in de beginjaren in ieder geval hebben meegewerkt aan dat Zesde Zintuig, dat tv-programma. Maar jullie deden in 2012, dat is al wel weer even geleden, ook onderzoek naar hoe de politie überhaupt omgaat met tips van paragnosten. Wat bleek daar nou uit? Nou ja, het interessante is dat de politie dus best vaak te maken krijgt met paragnosten. Dat zie je al in grote zaken in ieder geval. Dus je ziet dat vooral paragnosten of tips van paragnosten bij de politie terechtkomen. En dan zie je dat de politie eigenlijk niet heel goed weet hoe ze ermee om moeten gaan. En het meeste op zijn minst wil registreren. En soms ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Maar zetten ze ook wel eens echt in? Dus dat ze... Nou ja, dat zou officieel in ieder geval niet zomaar moeten kunnen. Dat betekent dat ze het alleen maar mogen doen als ze er specifiek om hebben gevraagd. Echt een aanvraag hebben gedaan bij het college van procureurs-generaal. Omdat dit een van de methoden is die valt onder de instructie onorthodoxe opsporingsmethode. Helemaal vol. Maar je zegt dus dat... officieel is dat dan de weg? Maar dan zou het dus wel, dan is er wel een weg dat het kan. Ja, er is nog steeds wel een mogelijkheid. Terwijl er ook wel in staat, het is niet een methode die bruikbaar is of betrouwbaar is. En daarom mag die ook normaal gesproken niet. Maar het zou eventueel wel kunnen. Ja. Maar we weten niet in de mate waarin dat daadwerkelijk gebeurt. Uit ons onderzoek bleek wel dat het wel voorkwam. Het kwam in ieder geval voor. Ja. Het is natuurlijk een onderzoek uit 2012. We zijn inmiddels alweer 12 jaar verder, Sandra. Hoe zit dat nu? Ja, we krijgen daar natuurlijk ook niet het volledige zicht op. Maar jij hebt het in ieder geval wel ook even nagevraagd. Ja, er was dus al in 2012 een instructie onorthodoxe opsporingsmethode. Dat gaat dus... Die met een lange naam, ja. Ja, dat gaat dus onder meer over het inzetten van paragnosten door de politie. Die instructie geldt nog steeds en is niet veranderd in de tussentijd. Dus er mogen in principe nog steeds paragnosten ingezet worden. Als die toestemming daarvoor is gevraagd. Ja, en ik heb het bij het parket-generaal gevraagd of er nou in de praktijk wel eens toestemming wordt gevraagd voor het inzetten van paragnosten. Nou ja, dat wordt door de politie en het Openbaar Ministerie niet geregistreerd. Wel geeft de woordvoerder aan dat dit in het afgelopen decennium, voor zover hij heeft kunnen nagaan, niet is voorgekomen. Nee, nou klinkt dat dan voor jou, Jasper, als heel anders dan toen 12 jaar geleden? Dat ze er toch wat minder mee doen, denk je? Nee, eigenlijk is dat redelijk hetzelfde. Omdat onder andere uit ons onderzoek ook kwam dat een heel groot deel van de politieagenten de instructie helemaal niet kenden. Gewoon het bestaan ervan niet wisten. Dus ja, als je niet weet dat je om toestemming moet vragen, dan ga je dat dus ook niet doen. En kan er dus ook geen registratie van toestemming bestaan. Nee. En daardoor hebben we dus heel weinig zicht op de mate waarin dat überhaupt voorkomt. En die Tessa, de paragnost die we eerder al hoorden, die ook dat zesde zintuig gewonnen heeft, is zij nog wel eens ingezet? Bijvoorbeeld door de politie benaderd om mee te helpen? Nou ja, ze gaf aan dat ze rond 2016 eens is gevraagd door de politie en ook een geheimhoudingsverklaring heeft moeten tekenen. Ja, dus over welke zaak of iets dat gaat. Dat weet ik niet. Maar sindsdien is ze in ieder geval niet meer benaderd door de politie. Okay. Goed. Inmiddels is bij ons aangeschoven Henny van Zelst van Stichting Signy Zoekhonden. Een organisatie die meezoekt naar vermiste personen. En dat doen jullie met heel professionele apparatuur. Jullie hebben natuurlijk jullie zoekhonden. Krijgen jullie nou veel tips van paragnosten, Henny? Echt direct van paragnosten niet zoveel. Maar het is wel heel vaak als wij bij vermissingszaken komen, vooral langdurige vermissingszaken, ja, dan zijn ze aanwezig. Want daar hebben ze zich gemeld bij de nabestaanden. En via de nabestaanden komen wij er dan mee in contact. Of ze zijn erbij tijdens het zoeken. Ze zijn er zelfs bij? Ja. En willen ze jullie dan ook een bepaalde kant uitsturen? Of dat ze jullie dus dan tips meegeven? Nee. Ja, wel, ze geven wel tips als ze daar zijn. Ze spreken met ons en ze wijzen aan. En ze geven ook bepaalde hoeken aan waar ze niet naartoe durven of niet kunnen of vibraties bij krijgen. Iets van Willeke Dost, daar zijn wij ook naar aan het zoeken. En toen zijn we bij een meertje uitgekomen. En daar was dus ook een paragnost bij de nabestaanden. Die wees een hoek aan bij dat meertje. Maar hij durfde daar zelf niet naartoe. Hij was er wel bij. Maar goed, we hebben dat verder afgezocht met de honden, meerdere malen. In die hoek vonden wij niks. Daarvoor... Wel, daar verwezen de honden wel. Dat hebben we met de graafmachine opengemaakt. We vonden daar plastic, landbouwplastic, op ongeveer 1,5 meter diepte. Het slachtoffer zelf hebben we niet aangetroffen. Maar dat is wel weer apart dan natuurlijk. Ja, maar hoeveel hechten jullie daar nou veel waarde aan? Nou, nee, maar we negeren het ook niet ook. Een kale tip van een paragnost, dat doen we eigenlijk relatief weinig mee. En wat bedoel je daarmee, een kale tip? Nou ja, als een paragnost zich direct bij ons meldt en zegt van dit of dat, of daar moet je zijn of daar moet je kijken. Mm-hmm. Of het moet wel zo aanwijzend zijn dat we... Oké, we nemen het even ter kennisgeving aan en dan gaan wij natuurlijk ook ons checken. Maar je zegt ze komen dus vooral vaak met families mee. Ja, en dan zeg je, dan doe je het misschien dan toch ook voor de familie om een vraag weg te nemen? Ja, onder andere ja, want ze brengen, en dat was net al gememoreerd, ze brengen heel veel onrust. Ze dienen zich ook aan bij de familie, gevraagd en ongevraagd natuurlijk. En met name grote zaken, net als Tanja Groen die vermist is, daar lopen ze de deur plat, zeg maar. Wat ons ook opvalt, en dat is natuurlijk gevoelig wat ik zeg, maar hoe hoger de beloning, hoe meer paragnosten zich melden. Ja? Ja. Ja. En dat valt gewoon op. En, wat vind je daarvan? Ja, daar kunnen we alles van vinden wat we willen. Ik zelf ben daar niet zo kapot van natuurlijk. Ik ruik daar iets bij en dan denk ik van ja, jongens. Maar goed. Het is wel apart, sommige dingen die wij meemaken. Ja? Want heeft het dan inderdaad, heeft het wel eens iets... Dat je toch denkt van nou, het is toch maar goed dat we daar hebben gezocht. Nou ja, ik kan daar wel op duiden. Op een gegeven moment zijn we benaderd door Dirk Ogilvie, moeilijke naam. Ja, en met een vermissingszaak. En daar zijn we, hij heeft een paar keer gebeld, zijn we meegegaan met de honden. En om wat voor zaak ging dat? Dat ging eigenlijk dan om Henk Vierwind, die vermist wordt. En, als een drugscrimineel, dacht ik. Ja, en wij zijn daar naartoe gegaan. En de honden hebben hun werk gedaan. Die gaven ook minimaal aan op een bepaalde plek. Maar ik ga in gesprek met de grondeigenaar. En die vertelde mij een verhaal waar ik eigenlijk een beetje stil van werd. En ik heb Dirk er gelijk bijgehaald. Want het bleek dat de vorige eigenaar van dat grond connecties had binnen de criminaliteit. En de flinke criminaliteit. Dan heb ik het niet over de straatdief, zeg maar. Maar dan heb ik over hoge criminaliteit. En Dirk die kijkt mij aan. En Dirk werd gelijk helemaal laaiend. Hij zegt oké. Nou, toen zijn we daar verder op doorgegaan. Uiteindelijk is het wel overgedragen naar de politie. En die is daar verder op gaan regisseren. Okay. En, maar ook daar is niks uitgekomen. En Jasper, levert het ook wel eens echt ruis op bij de politie? Dus dat ze toch tijd en mankracht investeren in tips die toch uiteindelijk dan niet tot iets echt leiden? Ja, eigenlijk vooral, en precies zoals Henk net al zei, in de grotere zaken of de bekende zaken of zaken met veel beloning bijvoorbeeld. Ja, dan komen er heel veel tips binnen en dus ook heel veel tips van paragnosten. Ja, elke tip moet wel bekeken worden. Niet alleen of die al niet van paragnost is, maar gewoon wat voor informatie dat nou eigenlijk is. Omdat de politie natuurlijk bij tips ook moet nagaan van ja, iemand zegt misschien nu, ik geef het als paranormale tip, maar misschien zit er iets anders achter. Hè? Misschien is het gewoon een soort dekmantel om een informatie te kunnen geven, maar je wil het niet als gewoon persoon doen of als betrokkenen. Dan zou je het ook weer niet zomaar kunnen negeren. Want misschien weet iemand wel echt iets, maar verwoordt iets op zo'n manier. Precies, ja. Hè? Dan gebruikt iemand dat als een soort van als smoesje om te zeggen, het is een paranormale tip, dat zou zomaar kunnen. Ja. En dat moet je natuurlijk ook nagaan. Of het zou zelfs een verkapte helftbekentenis of aanwijzing kunnen zijn. Ja, dat moet je ook nagaan. Ja. Maar Henny, jij schetst toch ook net wel het beeld van dat jullie dan aan het zoeken zijn. Nou, er is een familie, er komt zo'n paragnost mee. Dan ga je toch maar ook even op die stukken natuurlijk kijken. Dat kan ik me ook ergens wel voorstellen. Ja. Maar voelt het voor jou soms ook lastig richting families? Want ik kan me voorstellen, zij zitten natuurlijk in spanning. Zij hopen dat jullie iets vinden, dat ze eindelijk antwoord krijgen. Ik zit daar niet zelf over in spanning, maar het is natuurlijk kijk, je hebt twee dingen eigenlijk. Of de familie is erbij, of de familie is er niet bij. En als de familie bij is, dan nemen ze het gelijk waar. En dan horen ze het ook en dan zien ze het ook. Ja, zijn ze er niet bij, dan gaat Esther meestal na aflopen even een belletje of ze gaat er langs. En ze deelt ze mee van ja, we hebben niks kunnen vinden. Ja, dus het is een collega van jou. Ja, Esther is onze voorzitter van de stichting. Ja. Goed, nou ja, dus jullie zoeken dus wel eens naar aanleiding van een tip, maar niet zozeer een kale tip, wat ik dan net heb begrepen, maar echt als ze daar dan bij zijn. En nou ben ik wel heel benieuwd, Sandra, of er meer organisaties zijn die dat doen. Want ja, die zullen natuurlijk ook wat tips krijgen. Ja, recent heeft het coördinatieplatform Vermissing een tip van een paragnost toch nog even gecheckt. Het ging om de vermissing van de 16-jarige Joran Krol uit Sleeuwijk. De paragnost gaf het Merwede-kanaal door waar een sinkhole zo voor het wijngat te zien zou zijn. Dus ja, dat kan ook als een meedenktip gezien worden. Ze hebben daarom toch Staatsbosbeheer benaderd, erop afgestuurd. Maar ja, de tip van deze paragnost bleek niet te kloppen. En ik sprak ook met de oprichter van het Veteranen Search Team. En hij gaf aan dat zij in 2017 voor de laatste keer door de politie zijn gevraagd te zoeken in een bepaald gebied. Toch wel. Op basis van dus de tip van een paragnost. Hij kon niet zeggen in welk om welke zaken dat dan ging. Maar dat kan natuurlijk ook zijn, ja, omdat de achterblijvers dit hebben gevraagd aan de politie, dat ze dus echt de tip van zo'n paragnost willen uitsluiten. Ja, dan zo'n organisatie die dan toch, nou ja, gaat zoeken op basis van zo'n tip. Jasper, hoe kijk jij daar? Vind jij het verstandig dat het wel serieus genomen wordt? Of zeg je van, joh, dat moet je helemaal niet doen? Nou ja, het lastige is dat je vooral zit met de vraag, denken we dat het een tip is van iemand die daadwerkelijk claimt paranormaal te zijn, en is het een paranormale tip? Of valt het onder een andere categorie, iemand die verdekt een tip probeert te geven? Als je dat niet zeker weet, ja, dan is het wel nuttig om te zoeken. Als het echt overduidelijk is, iemand die zegt het is een paranormale tip en daar komt het van, ja, zou ik zeggen, zou ik me daar de tijd en energie niet aan verspillen? Want het is eigenlijk zonde van de inzet. Dat weten we gewoon. Er zijn nog nooit zaken op die manier aan concrete informatie gekomen. Nee, zijn er wel eens verhalen daar ter plekke, Henny, dat je denkt, nou, die maken het wel heel bont. Dat is wel heel gekkigheid. Nee, het zijn allemaal, in eerste instantie geven ze zich niet direct uit als paragnost. We weten het van de familie, maar ze zijn altijd een beetje terughoudend. Ze zeggen echt niet, ik ben paragnost en zo moet je het doen. Nee, hoe doen ze dat dan? Hoe vertellen ze dat? Ze hangen er een beetje rondomheen en op een gegeven moment dan merken wij dat en wij horen dat. En ja, oké. Okay. En dan gaan we natuurlijk wel wat vragen en hij wijst wat aan of zij wijst dat aan. En ja, dan gaan we daar wel naar kijken. Ja. Dat doen we wel. Ja. Zijn er ook organisaties, Sandra's, die er zich gewoon pertinent niet aanwagen? Die zeggen, dit doen we gewoon helemaal niet. Ja, bij SAR Nederland, dat is ook een vrijwilligersorganisatie die bij vermissingen helpt, geloven ze wel dat mensen een sterke intuïtie kunnen hebben, maar daar gaan ze niet meer zoeken op basis van de paranormale tips. Nee, ze verwijzen dan echt naar de politie, want de laatste keer dat ze wel gezocht hebben, dat was in 2017, maar na Windmolen 7, iets wat die paragnost doorkreeg, ja, waren ze er wel klaar mee, kreeg ik te horen. Ze hebben wel het afgelopen jaar een nieuwe trend geconstateerd. Namelijk dat achterblijvers in vermissingszaken, die zij dus bijstaan, ongevraagd via social media benaderd worden door paragnosten. Die zeggen dan bijvoorbeeld dat zij weten waar het lichaam is, maar willen daar dan wel eerst geld voor. Oké, eerst geld voor en mensen ongevraagd benaderen. Ik vind dat gaat wel ver. Ja, en dan zie je meteen het hele probleem ook. Hè, dat het dus ook nog daarbinnen, zeg maar, op allerlei manieren gebeurt. Dus mensen die, ja, het waarschijnlijk gewoon naar de commercieel belang doen of suggereren. Dat ze iets zouden kunnen zeggen. Dat soort, mensen, ja, die wanhopig zijn. Dat ook. Maar ja, zelfs mensen die er geen geld voor vragen, die hebben er wel een ander belang bij. Want dan heb je toch het belang dat je daarna je geluisterd wordt en dat je kan zeggen, ik heb geholpen in die zaak. Ja. En dan blijft het daarna toch weer vaag, omdat er ongetwijfeld voor een of andere geheimhouding achter zit, waardoor de details toch nooit naar boven komen. Ja, horen jullie wel eens dit soort verhalen? Dus dat mensen echt zo ongevraagd. Ik hoor het wel eens, maar we hebben het zelf nog niet meegemaakt. Ja. Dat is heel simpel. En ja, eigenlijk is schofterig klaar. Ja. Goed, dan de Peter R. de Vries Foundation houdt zich natuurlijk ook bezig met vermissingen en cold cases. Ze zoeken niet zelf, maar ze stellen wel geld beschikbaar voor de gouden tip. Jij hebt directeur Kelly de Vries gesproken. Krijgen zij nou veel tips op paragnosten? Ja, Kelly de Vries gaf aan dat ze eigenlijk 3 soorten tips bij de Peter R. de Vries Foundation krijgen. De concrete tips, de meedenktips en de paranormale tips. Ze zegt daarover, nou ja, het feit dat paranormale mensen de moeite nemen om te mailen, dat ze erover nadenken, dat ze ermee bezig zijn, dat laat eigenlijk zien dat ze heel graag willen helpen. En dat kan ze alleen maar waarderen. Maar ik vroeg ook hoeveel tips ze dan binnenkreeg van paragnosten. En dat waren er nogal wat. Bij de Peter R. de Vries Foundation hebben we tot nu toe in elke zaak waar we aandacht voor vragen paranormale tips binnengekregen. Dat zijn soms hele concrete tips in eerste instantie. Dan krijg ik zo'n tip binnen en denk echt, wauw, dit is een fantastische tip. Maar vervolgens, hoe kom je aan deze informatie? Is dit tot je gekomen omdat je dit gehoord hebt? Heb je dit gezien? En tegenwoordig stel ik er vaak de zin achter, of is dit een paranormale ervaring? En eigenlijk krijg ik dan eigenlijk standaard altijd terug, ja, het is niet paranormaal, maar ik voel dingen. En dan komt er vervolgens een heel verhaal dat mensen uitleggen hoe dit tot ze komt. En dan is voor mij de conclusie wel snel dat het onder het kopje paranormale tips valt. In de zaak van Tanja Groen denk ik dat we wel 200 plus paranormale tips hebben gekregen. Precies onder welk boompje. Soms staan er hele kaarten bij gestuurd, foto's erbij gedaan. Soms zie je dat mensen zelf ook echt op pad gaan. Dan gaan ze naar Frankrijk of naar België, want dan zeggen ze dat er daar iets is gebeurd. Het kan soms heel concreet zijn. En zeker in het begin, toen ik net begon als directeur van de foundation en voor het eerst pas dit soort tips onder ogen kreeg, ja, dan ga je toch, krijg je in je onderbuik een gevoel van, het zou toch niet waar zijn? Maar als je vervolgens 200 verschillende concrete paranormale tips binnenkrijgt en geen één van die 200 is hetzelfde, Ja, dat kan gewoon niet. Ik heb wel eens een keer iemand op kantoor gehad die, waarvan ik dacht dat is hele concrete informatie. En dan was ik te snel met iemand uitnodigen. Ja, en vervolgens zit je 2 uur lang naar een paranormaal verhaal te luisteren. Waarvan je hoopt dat het waar is, maar waarvan je eigenlijk binnen enkele minuten al bedenkt. Ja, dit is het niet. En ja, probeer dan toch maar eens heel vriendelijk iemand respectvol de deur te wijzen. Nou heeft Kelly de Vries het ook over de verdwijning van Tanja Groen. Ze is al sinds 1993 vermist. Daar had jij het ook al over, hè, Henny? Ja, Tanja Groen, daar hebben wij ook een tip van binnengekregen. Maar wij zoeken al naar een onderbouwing. En in dit geval is er dus al iemand druk mee aan het zoeken. Ja. En dan verlenen wij steun door middel van de honden, grondradar, andere materialen die wij hebben om in te kunnen zetten. En onze kennis en know-how op zoekgebied. Ja, en ik kan me natuurlijk voorstellen dat je als familie, ja, maar je wil dat gewoon weg. Je zou het liefst overal wel willen zoeken. Dus je grijpt natuurlijk alles aan. Maar nou begrijp ik dat Kelly de Vries ook vertelde over een tipgever, onder andere rond Tanja Groen, die wel heel erg ver gaat in zijn theorieën daarover. Ja, heel ver. Deze man zegt dat hij gezien heeft dat Tanja Groen nog in leven is in Duitsland. Maar ook benoemt hij andere vermiste personen die nog in leven zouden zijn. Deze tipgever wil daarvoor ook echt de beloning hebben. Heeft de foundation zelfs aangeklaagd. Ja, Kelly de Vries zei dat hij ook negatieve informatie over de Peter R. de Vries Foundation online plaatst. Nou ja, in het begin hebben ze nog gereageerd dat ze de informatie hebben doorgespeeld naar de politie en dat daar vervolgens niets uitkwam. Maar deze man blijft volhouden. Hij heeft zelfs foto's van de vermeende vermiste Tanja Groen gestuurd die niet blijken te kloppen natuurlijk. Die kloppen helemaal niet. Nee. Al ongeveer een jaar is dit aan de gang. En soms is het maanden stil, zegt ze, maar dan worden ze toch ineens weer benaderd door hem. Ja, dus iemand die maar blijft volhouden, die foto's stuurt, die nou de Peter R. de Vries Foundation ook lastig valt en dus echt vindt ook, nou, ik heb dan recht op dat tipgeld. Ja. Ja, dat lijkt dan toch wel voorop te staan, zal ik maar zeggen. Dat uiteindelijk iemand dan toch of zo overtuigd van zichzelf is geraakt, maar in ieder geval er blijkbaar zo bovenop zit dat blijkbaar dan de drijver is. Zijn er meer van dat soort excessen bekend? Of dat ze bijvoorbeeld ook de politie echt wel dwars zitten? Nou ja, wel met dat er gewoon heel veel informatie komt, inderdaad. En dat je wel ziet dat er de voorbeelden van paragons die familieleden benaderen, ook die dan tegen familieleden gaan zeggen of nabestaanden gaan zeggen van ja, de politie doet niks of had daar moeten kijken of dat soort dingen. Dus dat creëert dan wel wrevel. En we weten bijvoorbeeld uit het onderzoek van wat we toen gedaan hebben ook wel dat de politie soms ook wel enigszins achter zo'n tip daar iets mee gaat doen. Eigenlijk vanwege die relatie met die nabestaanden. Ja, helemaal niet omdat ze dan per se denken die tip is zinvol, maar we willen die relatie met die nabestaanden goed houden. Oké, dus het dan ook toch voor die nabestaanden, voor die familie doen. Jullie hebben toen ook een enquête gedaan, hè, onder een aantal politiemensen. Wat bleek daar nou uit? Nou ja, het belangrijkste was om te beginnen dat een heel groot deel die instructie onorthodoxe opsporingsmethode helemaal niet kende. Ja, en die is wel cruciaal om te weten wat moeten we eigenlijk doen als we met een paragnost te maken hebben. Ja, dus maar dat gebeurde toch soms wel op eigen houtje dan toch nou ja, in dat, bepaalde... Dat leek in ieder geval, en dat kwam uit een deel van het onderzoek ook, dat gewoon een deel uit eigen ervaring in ieder geval wel mee te maken had gehad. Ja. En er dus bij betrokken was. Of mensen in hun eigen korps kenden die dat op die manier gehad hadden. En dat waren best redelijke aantallen eigenlijk. Ja, en nou ja, zoals we allemaal weten is de vader van Kelly, Peter R. de Vries, vermoord. Kelly vertelde aan jou, Sandra, dat er ook paragnosten zijn die haar dan boodschappen van haar overleden vader willen doorgeven. Ja, het klinkt bizar, maar Kelly wordt inderdaad benaderd door mensen die aangeven paranormale gaven te hebben en met haar overleden vader te kunnen spreken. Ja. En ze stelt dan altijd wel een hele interessante vraag. Nou ja, ik krijg ook met enige regelmaat zelf mailtjes van paragnosten. Dat ze zeggen, ik heb met je vader contact. En tuurlijk wil ik dat ook geloven, dat mijn vader op die manier tot me kan spreken. En dan vraag ik eigenlijk altijd terug, hoe noemde mijn vader mij als klein kind? En dat weten maar heel weinig mensen. En die vraag is nooit beantwoord. Dus totdat iemand mij dat kan geven, die naam, zonder dat dat mensen uit mijn omgeving zijn, vertrouw ik niet op die informatie. Ja, een controlevraag stellen. Jasper, goed plan. Nou, en verstandig, maar vooral ook een mooi voorbeeld dat het dus over iets heel specifieks moet gaan. En als je in dit geval suggereert dat je contact hebt met iemand in het hernamaals, ja, dan zou je denken, waarom kan je die informatie dan niet ophalen? Zo'n specifieke bijnaam die ze toen had. Als je dat dus niet kan, dan is dat overduidelijk dat het niet klopt. Ja. Maar dat wisten we eigenlijk al. Ja, en Henny, jullie vragen ook dus veel uit, hè, tijdens zo'n tocht. En wij checken ook achteraf bij de politie cold case teams of ze die mensen al kennen. Want vaak hebben ze zich daar al gemeld. Overigens wil ik wel één ding toch even kwijt. de paragnose op zichzelf, laat even in het midden of het nou juist is of niet juist, of wel of niet bestaat. Zij zitten er zelf ook mee. Zij liggen er ook wakker van. Zij dromen daar vaak over. Dus het is op een gegeven moment bij hun ook een soort drift om het aan te melden. Nou, en ik denk dat ik voel... Oh, dat voel, dat klinkt heel raar. Sorry, maar dat ik begrijp wat jij bedoelt. Ja. Namelijk dat ze het natuurlijk daar gelaten. Mensen die daar geld voor vragen. Zeg maar, dat die mensen die dat niet doen, die dat zij iets goeds willen doen. En zelf natuurlijk geloven of voelen dat zij dit echt, dat ze echt kunnen helpen. Ja, ze hebben er zelf ook last van. Ze liggen er gewoon wakker van. Ze lopen de hele dag daarmee in hun hoofd. En dat moet eruit. En als dat niet wordt geloofd, of er wordt niks mee gedaan, of het wordt niet ontkracht, blijft dat bij hun zingen. Dus ja. Het is altijd een... En je zegt, er zitten natuurlijk vaak gewoon weg hele goede bedoelingen achter ook. Tuurlijk zijn die mensen er. Zeker, zeker, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en hoe nemen jullie dat dan bijvoorbeeld met zo'n familie ook door? Hè? Dus dat je het wel in perspectief plaatst? Ja, zeker. Als de familie zeg maar aandringt met een paragnos, dan doen we dat zeker, die tip helemaal natrekken. We lopen hem ook helemaal uit. En daarna gaan we ook met hun in gesprek van... kijk, we hebben niks kunnen vinden. En we proberen ook gelijk een beetje de waarschuwing erin te duwen. Mm-hmm. Van laat je eigenlijk niet te veel meenemen met paragnosten. Ja. Maar vanuit slachtoffers is het, of de nabestaanden, is het natuurlijk ook wel te begrijpen, hè. Ze hebben niks meer. Er is niks meer. Niemand weet meer wat. De politie weet niks. Wij kunnen niks. En dan gaat dat automatisch leven. Ja. Dan gaan ze zoeken. Ja. Hoe lastig is dat voor jullie? Want jullie zetten je natuurlijk allemaal vrijwillig in om te zoeken. En mensen hopen zo op antwoorden, op aanknopingspunten. En als je ze dan toch moet zeggen van we weten niet meer dan we al wisten. Ja, dat doet op dat moment pijn natuurlijk. Je ziet die mensen ook een beetje... Ja, teleurgesteld zijn, daar komt het op neer. Hè? Want ze leven echt naar het moment naartoe dat wij daarmee aan de gang gaan. Maar overigens, wij lossen niet in 5 minuten een zaak op. Nee. Wij hebben zaken waar wij jaren mee bezig zijn. Nou, dat weten de nabestaanden ook. Willeke Dos is daar een heel goed voorbeeld van. Daar zijn we al 5, 6 of 8 jaar mee bezig. En elke keer komt er wel weer iets nieuws en dan gaan we er weer mee aan de gang. Ja. En dat blijft natuurlijk de kern. Hoe vreselijk het is als mensen gewoon niet weten wat er met hun geliefde is gebeurd. En dat ze zoeken naar antwoorden, dat kunnen we allemaal begrijpen. Precies, dat maakt het ook logisch. Maar des te lastiger dus als mensen daardoor ook heel snel valse hoop kunnen krijgen. Ja. Goed, ik bedank jou, criminoloog Jasper van der Kemp van de VU Amsterdam. En ook Henny van Zelst van Signy Zoekhonden voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Dan gaan wij het hebben, Sandra, over Flakka. Flakka, dat is een extreem verslavende drugs. En nu vooral in opkomst in het zuiden. In het zuiden van ons land. Brabant en Zeeland. Het is ook nog eens heel goedkoop. Dus heel veel mensen kunnen er makkelijk aankomen. Ja, en het is heel gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Wordt wel de zombie drugs genoemd. Wij gaan daar volgende week over doorpraten. Dus hopelijk tot dan. En alvast een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. NHA opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.